dostawcze Volkswageny dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Trzymamy kciuki za maturzystów. Właśnie zaczynają pierwszy egzamin. O połowę mniej było ofiar, o 1/3 mniej wypadków. Za chwilę bilans majówki. Drogowcy na obrzeżach Piotrkowa Trybunalskiego będą wyburzać dwa wiadukty. Maturzyści właśnie zaczynają, zasiadają do egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego. Przed 9 liceum ogólnokształcącym w Warszawie jest Katarzyna Ingram. W jakich nastrojach zaczynają maturzyści? W szkole, gdzie jestem, maturę zdaje 250 uczniów maturzyści, z którymi rozmawiałam. W większości mówili, że są spokojni. Niektórzy zaznaczali, że są zestresowani. Moi rozmówcy tuż przed egzaminem próbowali też przewidzieć, jakie tematy i lektury się pojawią. Dobrze, na spokojnie, przed egzaminem. No to tylko podstawa z polskiego. Zależy mi tylko na tym, żeby to zdać. Chciałbym lalka, a lalka jest często. Wolę nie zgadywać, po prostu zobaczę, co będzie i napiszę. Po cichu uważam, że może być wesele, ze względu głównie na rocznicę, która była ostatnia. Poziom podstawowy, który właśnie się rozpoczął, potrwa 170 minut. Potem po przerwie o godzinie 14 rozpocznie się poziom rozszerzony. Ten egzamin będą pisali tylko ci, którzy język polski wybrali także do zdawania jako przedmiot dodatkowy. Katarzyna Ingram, dziękujemy i trzymamy kciuki za maturzystów. To była bezpieczniejsza majówka na drogach niż ta przed rokiem, informują policjanci. Niestety nie udało się uniknąć ofiar. W ponad 300 wypadkach zginęło 28 osób, 441 zostało rannych. To najnowszy bilans długiego weekendu. Z policyjnych statystyk wynika, że od ostatniego wtorku zatrzymano prawie 2000 nietrzeźwych kierowców, prawie 900 osób straciło prawo jazdy po przekroczeniu prędkości. Jak mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej, było mniej ofiar niż w ubiegłym roku. Tutaj mamy 1/3 mniej wypadków, 1/3 mniej ofiar, które poniosły obrażenia, no i 44% mniej osób zabitych, bo w tamtym roku zginęło 50 osób, a w tym roku 28. Na mniejszą liczbę wypadków mogła mieć wpływ kiepska aura, dodał Radosław Kobryś. Drogowcy zabierają się za prace wyburzeniowe na obrzeżach Piotrkowa Trybunalskiego. W związku z przebudową autostrady A1 mają zniknąć dwa wiadukty na ulicy Wojska Polskiego i przejeździe pod autostradą ulicą Twardosławiecką. Okoliczni mieszkańcy obawiają się, że utrudni im to dojazd do pracy czy szkoły. Wyburzenia obu obiektów szczególnie obawiają się mieszkańcy gminy Grabica. Mówią, że mogą zostać odcięci od świata. Ich gmina przebiega na granicy zbudowaną autostradą lub po jej obu stronach. Obawy tych mieszkańców są związane z przemieszczaniem się do pracy, szkoły, ale też w wielu przypadkach na pole, które znajduje się po drugiej stronie placu budowy. Najgorzej no żniwa, te prace polowe będą, no nie, bo część ludzi ma pola z jednej strony drogi, mieszkają z drugiej strony, no te prace polowe najgorsze będą. Bardzo duże będzie utrudnienie, jeśli chodzi tutaj o naszą gminę, to jest tragedia. Najdogodniejszą alternatywą ma być tak zwany wiadukt bełchatowski, łączący Piotrków Trybunalski z Bełchatowem, ale i ten ma zostać wyburzony. Wprawdzie w listopadzie, ale jak mówią Grabiczanie, bez utrudnień się nie obejdzie. Tymczasowy ruch ma zostać zorganizowany na wielkim rondzie, które będzie obsługiwać wszystkie dotychczasowe relacje. Władze gminy Grabica chcą rozmawiać z wykonawcą i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na temat organizacji ruchu. Monika Gosławska, Radio Łódź. Uderzenie pioruna prawdopodobną przyczyną katastrofy na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie. Wieczorem samolot rosyjskich linii lotniczych Aeroflot zapalił się podczas lądowania awaryjnego. Zginęło 41 osób. Katastrofę przeżyło 37 osób, z których 6 trafiło do szpitali. Rodziny ofiar, a także ranni otrzymają finansowe wsparcie od administracji regionu murmańskiego, poinformował Andrzej Cibis z biura gubernatora. Każda rodzina otrzyma po milionie rubli, a osoby przebywające w szpitalach dostaną po 500 tysięcy. Samolot leciał z Moskwy do Murmańska. W obwodzie murmańskim ogłoszono 3-dniową żałobę. To był serwis Trójki. Jan Kałucki, serwis sportowy. Coraz ciaśniej w tabeli Lotto Ekstraklasy. Wczoraj rozegrano bardzo ważne mecze w grupie spadkowej i grupie mistrzowskiej. W spotkaniu na dnie tabeli Zagłębie Sosnowiec przegrało ze Śląskiem Wrocław 2-4 i tym samym spadło z ligi. Natomiast w drugim niedzielnym starciu Krakowia wygrała z Lechią Gdańsk 2-0 i awansowała na czwarte miejsce w tabeli. Lechia jest trzecia, Piast drugi, a pierwsze miejsce zajmuje Legia Warszawa. Dziś ostatni mecz 34. kolejki Jagiellonia Białystok kontra Pogoń Szczecin. Piłkarze ręczni PGE Vive Kielce awansowali do półfinału Ligi Mistrzów. W spotkaniu wyjazdowym Vive przegrało z Paris Saint-Germain 26-35, ale dzięki wysokiemu zwycięstwu w pierwszym spotkaniu to Kielczanie zagrają w finałowym turnieju w Kolonii. Mariusz Jurkiewicz, środkowy rozgrywający Vive, przyznał, że nie było to łatwe spotkanie. To był bardzo ciężki mecz. Nie wychodziło to nam tak, jakbyśmy sobie życzyli, tak jakbyśmy sobie to wymarzyli. Natomiast też nastawialiśmy się na to, że będziemy cierpieć w tym spotkaniu. Wiedzieliśmy, że Paryż drugiego takiego spotkania jak u nas już nie zagra. I było widać, no to wszystko u Luka Abalok, co nie weszło w Kielcach, to tutaj z nawiązką sobie odrobił. I musieliśmy, my byliśmy przygotowani na taką sytuację, że gdzieś tam może być ciężko pod względem mentalnym, ale byliśmy gotowi do walki i widać było, że w końcówce utrzymaliśmy te zimne głowy. Utrzymaliśmy nerwy na wodzy i awansowaliśmy do Final Four. A turniej finałowy rozegrany zostanie 1 i 2 czerwca w Kolonii. Dziś opublikowano najnowsze tenisowe rankingi. U panów jedna zmiana. Roger Federer awansował z 4 na 3 miejsce. Szwajcar zepchnął Niemca Aleksandra Zwieriewa. Prowadzi Serb Nowak Dziokowicz przed Hiszpanem Rafaelem Nadalem. Natomiast u pani na pierwszym miejscu Japonka Naomi Osaka, na drugim Czeszka Petra Kwitowa, a na trzecim Rumunka Simona Halep. W pierwszej setce jest tylko jedna Polka, Magda Linet, miejsce 86. I na koniec snooker, bo trwa finał Mistrzostw Świata. Bliski zwycięstwa jest Judd Trump, który wygrywa 12-5 z 4-krotnym mistrzem świata Johnem Higginsem. Dla Szkota jest to 3 z rzędu finał. Jak na razie wszystkie przegrywał. Przypomnę, że wygra ten, który jako pierwszy wygra 18 partii, a sesja popołudniowa rozpocznie się o 15. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale będzie się też przejaśniać. Może padać przelotny deszcz, a w górach i na Pogórzu także deszcz ze śniegiem i śnieg. Na południu i na wybrzeżu porywisty wiatr. Od 5 stopni na Podhalu do 7 na Podkarpaciu, 10 nad morzem i 13 w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i3, dysk SSD za 2049, Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia. Teraz taniej o 400 zł. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po 9. Do południa. Pada deszcz, słońce. zimny kraj. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Lele, lele. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz, pieścisz mnie w moim śnie. Maja, temperatura odczuwalna o 7.32 stopnie. Dobrze, że przynajmniej na plusie. Mogłoby być minus 2. Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy bardzo serdecznie. Ma nam, nie zawsze się sprawdza ten wyjątkowo zimny maj w tym roku. A może szczęśliwie się sprawdza. 13,5 minuty po godzinie 9. Co dzisiaj w naszym programie? Za 16,5 minuty Patrycjusz Wyżga i jego gość, znaczy informator ekonomiczny. Płyta tygodnia, koledzy mówili w rozkładzie, Aldous Harding, designer, to już po godzinie 10. Ryszard Jaźwiński, dzisiaj rozmowa o 10.45, rozmowa z Jarosławem Kamińskim, ubiegłorocznym laureatem Europejskiej Nagrody Filmowej. Po 11.00 piosenka dnia, Wieje Nosowska wykona potem Janny Budek o polsko-japońskiej wystawie sztuki współczesnej Celebration. A instrukcja obsługi człowieka o godzinie 11.30, Grażyna Dobroń. Jak rozbierać się po majówce? Przepraszam, jak pozbierać się po majówce? Nie ma rozbierania, zimno. No i na koniec powieść Jarosław Marek Rynkiewicz. Wieszanie, czyta Andrzej Mastalerz. Poza tym dużo muzyki, mam nadzieję pięknej. Życzę dobrego odbioru. We'll be right back. Jest taki jeden słuchacz, pan Bartosz, który każda okazja jest dobra. Napisał: pierwsze do południa w maju to może port miłośny w całości. Nie ma to tamto, niedawno był w całości, dzisiaj tylko tyle, bo teraz już Bruce Springsteen w kolejce i Hello Sunshine. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town, those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Bardzo, bardzo ładne i dziwnego, że to jest nowość z pominięciem poczekalni w ostatnim notowaniu naszej listy. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam znajdzie się także zapis muzyki wykonywanej dziś do południa, to tak jak zwykle. No i głosowanie na listę przy okazji właśnie z tejże strony. Mój adres: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Soul, Miss Tree, to będzie Crossing Over, a potem Ghost Train, Gino Vanelli. Thank you. you know how this story goes, and I know how this story ends. So hard being somewhere else in my head, being somewhere else. Seeing hell anymore. face of a child that cut me to the bone. And I heard him say, don't go away. Papa, please come home. Had no clue as to his crying in the dark. But it hurt so bad that I suddenly had to change of heart. All aboard, cried the train guard. Make ready for your magic mountain ride. Say goodbye to the world down below us. Here's your one way to get to the other side. All aboard, ghost train. Drop all your trappings out the door. Wave goodbye to the boy in the window. You won't be seeing him anymore. Off the train, fell into my skin. From the mountains of Peru back to the land of the living. To a cottage in the woods, into the arms of a woman who held my head to a belly and said, we're gonna have a son. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że w sklepach Euro tylko jedna wizyta wystarczy nam, aby zakupiony przez Ciebie sprzęt dostarczyć, wnieść i zamontować? Teraz wszystkie usługi 25% taniej, a zużyty sprzęt zawsze odbieramy gratis. Sport to Twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się powoli 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Po długim, długim weekendzie ta pioseneczka hej ho, do pracy by się szło, nabiera dzisiaj chyba szczególnego wymiaru. Ale jakoś tak boleśnie brzmi w uszach, prawda? Dzisiaj w poniedziałek, po długim weekendzie wyjątkowo. Patrycjusz Wyżga, witamy serdecznie. To jest, proszę państwa, zapowiedź eskalacji wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Prezydent Donald Trump zapowiedział podniesienie stawek celnych z 10 do 25%. Na razie, panie Pawle, to jest tylko zapowiedź. Ale biorąc pod uwagę to, że mieli się spotkać w tym tygodniu, brzmi to groźnie. Czy mieliśmy chwilowy rozejm i znowu wojna rozgrzeje analityków na przykład, którzy przyglądają się, co dzieje się na rynkach, bo będzie trzeba o tym dyskutować, bo to jest poważny problem? W przypadku różnych wypowiedzi Donalda Trumpa można sprowadzić to do wspólnego mianownika nieprzewidywalność. Co innego pisze, co innego mówi, co innego robi. Ale zakładając, że tak się rzeczywiście stanie, to podniesienie takich ceł mogłoby być takim dźgnięciem, można powiedzieć, w pewien porządek światowy, w pewną stabilizację, jaka się tutaj wytworzyła. Bo idą sobie towary masowo z Chin, jakoś tam oczywiście clone, ale nisko. 200 miliardów dolarów są warte. To już jest niebagatelna kwota. 10%, proszę pana, stawka celna, a tu nagle ma być 25. Ta kwota 200 miliardów to jest więcej niż cały budżet Polski. Tak. I nagle pojawi się taka zapora. Ta zapora będzie oznaczała, że no dobra, niby chronimy amerykańskich producentów, no którzy będą mogli w Stanach sprzedawać, ale pewnie drożej. Amerykańscy konsumenci wydadzą więcej. Będą mieli mniej na odkładanie, oszczędzanie, inwestycje w nowe domy i tak dalej. A to już może troszeczkę gospodarkę amerykańską zachwiać, ale zdaje się, że nie tylko amerykańską. Pytanie, czy te informacje są niebezpieczne, groźne dla kieszeni tych, którzy chcą kupować, inwestować w mieszkania? Proszę państwa, czytam wywiad w gazecie giełdy Parkiet. Członek zarządu Vantage Development mówi, że mieszkania w tym roku będą jeszcze droższe. A ja się zastanawiam, panie Pawle, czy to jest taka analiza serio, czy po prostu deweloperzy mówią tak i trochę straszą i próbują jak najbardziej skłonić klientów, by kupowali już teraz. Coś panu opowiem, taką historię. Mm-hmm. Kiedyś leciałem sobie na Wyspy Brytyjskie i sprawdzałem koszty wypożyczenia samochodu, jeszcze nie wypożyczając. No tak, jednego dnia było wyżej, drugiego niżej, następnie poszło w górę, więc i tam pojawiły się ostrzeżenia: uważaj, bo w tym okresie to jest sezon, jest wielki popyt na samochody, to rezerwuj już teraz. A ja się wstrzymałem i potem spadło w dół. To był taki logarytm, myślę, już sztucznej inteligencji w tym programie do wynajmu samochodów, do rezerwacji samochodów. A tutaj żywy człowiek to mówi. Ja myślę, że tego typu straszenie jest wkalkulowane trochę w strategię marketingową, oczywiście. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie te trendy będą dalej, jaki to będzie w ogóle skłonność inwestycyjna na polskim rynku. No dobrze, ale gdybyśmy mieli słuchaczowi, który zastanawia się nad zakupem nieruchomości, doradzić, kupować teraz, bo rzeczywiście za chwilę będzie jeszcze drożej, czy poczekać, bo to jest bańka, która eksploduje i musi być taniej. Ojejku, namawia mnie pan do wzięcia wielkiej odpowiedzialności za doradztwo i to na antenie dla milionów słuchaczy. No nie, nie podejmuję się. Jest tak, że wciąż jeszcze trwa dobra koniunktura na tym rynku, prawda? Wciąż jeszcze się wszystko dobrze sprzedaje. Oczywiście proste prawo rynku by wskazywało, że rzeczywiście może to pójść jeszcze w górę. Nie wiem. Trendy są tutaj nieprzewidywalne, ale oczywiście kto ma mieszkanie, niech kupuje, inwestuje. Po drugiej stronie, proszę państwa, mówiliśmy o tych, którzy mają pieniądze, chcieliby zainwestować, ale teraz o tych, którzy zdecydowanie pieniędzy nie mają. Ponad 6,5 tysiąca konsumentów ogłosiło w ubiegłym roku upadłość. Ich dług to w sumie 141,5 miliona złotych, wynika z danych firmy Krajowy Rejestr Długów. No i panie Pawle, szanowni państwo, średnia zaległość w przypadku ubiegłorocznych bankrutów wzrosła na przestrzeni roku. To było wcześniej 33 tysiące, teraz nieco ponad 37 tysięcy złotych na głowę. No, z jednej strony dobrze, że pan wspomniał, że tak przeskakujemy do tych, którzy akurat pieniędzy nie mają. Zdecydowanie. Jeszcze, kto jeszcze ma te pieniądze, niech inwestuje na przykład w mieszkania. A kto nie ma, niech się rzeczywiście poważnie zastanowi nad skorzystaniem z tejże konsumenckiej upadłości, bo te liczby jakkolwiek mogą tutaj napawać przerażeniem, że ojejku, jak jest źle, ile tu ludzi sobie nie daje rady. To jest procedura, która może uratować skórę. Ale oczywiście, to jest coś, co właśnie ratuje skórę człowieka. Upadłość konsumencka była dostępna najpierw niedostępna, potem dostępna tak na średnio, na trudnych warunkach, no a teraz widać, że to się spopularyzowało. Można powiedzieć, że w ten sposób, no jakkolwiek pewnie tak czy inaczej, tracąc twarz wobec tych, co mają udzielać nam pożyczek czy kredytów, no można jednak się uratować, wejść w jakieś porozumienie z wierzycielami, podobnie jak i przedsiębiorcy. No to teraz temat, który łączy tych, którzy pieniądze mają i tych, którzy ich nie mają. Ministerstwo Finansów przeanalizowało nierówności dochodowe w poszczególnych regionach kraju. Jak czytam w dzienniku, gazecie prawnej, najwięcej najbogatszych osób, ale i uwaga, najbiedniejszych jest na Mazowszu. No chodzi o to, że tutaj oczywiście z jednej strony stolica, no bo w stolicy rozlicza podatki najwięcej milionerów, uwaga, około 1/4 z ponad 20 tysięcy osób, 1/4 milionerów, tak, w Warszawie. Na drugim biegunie mamy z kolei powiat szydłowiecki, ponad 24% bezrobocie. No to takie rzeczywiście są kontrasty, że jest bogata Warszawa, w miarę bogate jeszcze przedmieścia, a potem wjeżdżamy w Polskę B. Wystarczy kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy odjechać. No, tego się nie uniknie pewnie. Chociaż no, rozmaite programy rządowe, fundusze europejskie służą właśnie wyrównywaniu szans. A wie pan, gdzie jest najbardziej równowłośnie? Jaki najbardziej egalitarny jest szans? Na Śląsku tak. Podobno. No właśnie ciekawe. Ale powiem coś jeszcze, że to pewnie tak czy inaczej będzie się wyrównywało, chociaż mamy teorię o tym, że bogaci się bogacą jeszcze bardziej, biedniej i biednieją, ale ja bym nie przesadzał. Kilka lat temu, gdy budowano autostradę A2 z Warszawy do Łodzi, przejeżdżałem tamtędy drogą taką niemalże polną, tuż koło budowy. Widziałem tam po prostu domy w ruinie. Naprawdę, to była ta Polska w ruinie, jakby to tego nie używać. Dzisiaj buduje się tam jakieś baza logistyczna, coś takiego, więc ta autostrada rzeczywiście pomogła w rozwoju tegoż właśnie zachodniego. To ja tylko dodam, że z danych ministerstwa wynika, że 10% najlepiej zarabiających Polaków uzyskuje prawie 41% całego dochodu brutto wszystkich rozliczających podatki. I na koniec muzycznie z pańskiej gazety z Rzeczpospolitej, panie Pawle. Otóż polski hip-hop ratuje sprzedaż płyt. Proszę sobie wyobrazić, że tylko w Japonii udział krążków CD i winyli w rynku muzycznym jest wyższy niż w Polsce, a tak wysoka sprzedaż to nad Wisłą zasługa rodzimych artystów, no właśnie głównie wykonawców muzyki rap. Zdaje się, że nie tylko artystów, ale i też ich wiernych fanów, którzy zawiązali społeczności, fankluby i skrzyknęli się, żeby jednak kupować te płyty, nawet jeśli one mają stać na półce. A na co dzień to i tak się słucha z serwisów streamingowych tak na przykład. Ale jest to rodzaj wspomagania artysty, którego kochamy. Na pewno tak, chociaż w tej branży dużym problemem jest to, że też te właśnie serwisy streamingowe, owszem, są dostępne i legalne jak najbardziej, tylko że płacą artystom bardzo mało. To jest pewnie jeszcze rzecz do regulowania. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Panie Pawle, mimo wszystko dobrego poniedziałku życzę, by energii nie zabrakło. Dobrego poniedziałku i całego tygodnia. Państwu także. Do usłyszenia, Patrycjusz Wyszka. Zapraszamy do reklamy. Barbara, robimy tak. Widzisz okazję, to od razu bierzesz, okej? Okay? Marian, ty mnie nie ucz, co robić na czyszczeniu magazynów. Ruszamy! Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 32 cale za 680. LG Smart TV 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie powiedziałem kolegom, że nie słucham tych streamingowych, tylko słucham płyt. Maj, dzień po dniu. Dzień po dniu przemija świat w kurzu dróg z echem słów. Za rokiem biegnie rok obok nas i w nas. Wszędzie płynie czas. Co noc, dzień za dniem, dzień za dniem. Przechodzi świat we mnie i obok mnie. Za wiatrem biegnie wiatr obok nas i w nas. Każdy ma swój. Kolorowy świt wybuchnie czasem w nas. Miłość rodzi się i otwiera świat. Biegamy w jasny dzień. słoneczny dzień. Biegniemy gdzieś, zatrzymać się nagle i czekać znów. Za majem ma, dzień za dniem, dzień za dniem. Świat dzieje się jak we mnie, jak we śnie. Za cieniem biegnie cień obok nas i w nas. Niech już będzie tak. Za majem maj, za deszczem deszcz, za oczywiście grupa ABC i za majem maj, czyli piosenka o inspektorach za majem maj. Za 16 minut godzina 10, jak zwykle o tej porze w poniedziałek, sięgamy po muzykę sprzed lat 40. No i dzisiaj padło na Blondie, Sunday Girl, czyli dziś można przetłumaczyć wczorajsza dziewczyna, a zaraz potem Roxy Music i Dance Away. Like he's in another world, running hot someday. seem so cool when I walked you home, kissed goodnight. I said it's love, you said alright. It's funny how I could never cry until tonight, and you passed by and had with another guy. You're dressed to kill, and guess who's dying? Właśnie, tak to było w radiu 40 lat temu. Dance Away the Heartache, Roxy Music, Blondie, Sunday Girl. Brawo, brawo, brawo. Kartka z kalendarza. Urodziny. Zbigniew Wodecki i Artur Rojek. Thank you. już mnie. Mnie pokochaj, niech inni w grudniu, my w kwietniu. Niech inni w deszczu, we drzwiach słonecznych i w kolorowe zmieni te bezbarwne zy. Po drugiej stronie na